groszy. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Żegnamy reklamy. Program trzeci, niedziela, 16 lipca, minęła 8. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. To będzie według prognoz najgorętszy dzień tego lata. 36 stopni pokażą termometry w centrum. Do końca roku gotowa będzie tarcza antyrakietowa w Redzikowie, zapowiada premier. Od piątku już 200 tysięcy Polaków aktywowało elektroniczny dowód osobisty. To będzie bardzo upalna niedziela, nawet 36 stopni. Tym razem termometr pokażą w centrum kraju. Wczoraj w Wielkopolsce w najcieplejszym momencie dnia zanotowano 35,5 stopnia. Joanna Sieracka z krakowskiego pogotowia ratunkowego apeluje, aby dzieci, osoby starsze i chore unikały przebywania na zewnątrz. Jeżeli jest taka możliwość, to lepiej właśnie w takich godzinach największego upału i największego nasłonecznienia pozostać gdzieś w jakimś zacienionym i przewiewnym miejscu. Ponad 30 stopni będzie dziś w całej wschodniej połowie kraju. Alerty IMGW przed upałem obowiązują do poniedziałku do 20. Jesteśmy w przededniu uruchomienia amerykańskiej tarczy antyrakietowej w Polsce, powiedział w Redzikowie premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu podkreślił, że system będzie gotowy do końca tego roku, co znacznie podniesie stopień bezpieczeństwa Polski i państw NATO. Do końca tego roku cały ten obiekt, jego wszystkie systemy informatyczne, jak przed chwilą poinformowali mnie oficerowie amerykańscy, ma być zakończony, ma być gotowy. Z ogromną dumą mogę powiedzieć, że i polscy specjaliści, którzy tutaj pracują, i amerykańscy, to znowu cytat z tego, co przed chwilą usłyszałem, to jedni z najlepszych, jeśli nie najlepsi operatorzy broni antyrakietowej, tarczy antyrakietowej w całym systemie NATO. Ambasador USA w Polsce Mark Brzeziński podkreślał, że budowa tarczy antyrakietowej jest jednym z elementów najściślejszej od lat wojskowej współpracy polsko-amerykańskiej. Polska i amerykańska armia są teraz jak nigdy przedtem bardzo dobrze synchronizowane w swoich działaniach, dlatego jesteśmy bezpieczni. Budowa tarczy antyrakietowej w Redzikowie koło Słupska rozpoczęła się w 2016 roku. Kolumna samochodów ciężarówek i autobusów rosyjskiej grupy Wagnera wjechała z Rosji na Białoruś w rejonie miasta Kryczew, poinformowała o tym niezależna grupa monitorująca przemieszczanie się wojsk białoruski Hajun. Konwój 60 pojazdów wojskowych skierował się w stronę bazy wojskowej w Osipowiczach. Zastępca ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaren poinformował, że polskie służby monitorują sytuację, aby wiedzieć, ilu Wagnerowców ostatecznie trafi na Białoruś. Jest potwierdzenie obecności grupy Wagnera na Białoruś. Pierwsi Wagnerowcy prowadzą szkolenia białoruskiej armii, a także zasiedlają przygotowane dla nich obozowiska. Szacujemy, że do tej pory kilkusetosobowa grupa trafiła na Białoruś. Wciąż nie jest znana ostateczna skala ich zaangażowania w tym kraju. Ta sprawa jest monitorowana przez polskie służby wywiadowcze. Wiemy jedno, Rosjanie będą wykorzystywali grupę Wagnera tak jak robią to wszędzie na całym świecie. Wagnerowcy de facto realizują misję dla Kremla i na zlecenie Kremla. No w piątek Ministerstwo Obrony Białorusi poinformowało, że Wagnerowcy szkolą białoruskich żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Prawie 200 tysięcy Polaków aktywowało już nowe m-dowody, czyli dowody osobiste w aplikacji na smartfony, poinformował minister cyfryzacji. Od piątku prawie wszędzie taki dokument jest uznawany za równoważny z tradycyjnym plastikowym dowodem. Cyfrowa wersja ma inną datę ważności i wydania oraz numer i serię. Jest dostępna jedynie w zaktualizowanej aplikacji m-obywatel. Użytkownicy zgłaszali problem techniczny, ale udało nam się już poznać jego przyczynę, powiedział minister Janusz Cieszyński. Sprawiał, że osoby wielokrotnie próbowały się zalogować, aktywować m-dowód, ale nie miały możliwości. Będzie wgrana odpowiednia poprawka i mam nadzieję, że od tego momentu ta sytuacja już się nie będzie pojawiać. To był najczęściej występujący błąd przy próbie uruchomienia m-dowodu. Poprawka aplikacji m-obywatel ma się pojawić jeszcze dziś. Rusza bezpośrednie połączenie kolejowe między rzymskim dworcem centralnym Termini a Pompejami, największą archeologiczną atrakcją na świecie. Ministerstwo Kultury podpisało porozumienie z państwowymi kolejami Trenitalia. Połączenie będzie funkcjonować w każdą trzecią niedzielę miesiąca. Pociąg dużej prędkości Frecia Rossa, Czerwona Strzała, wyruszy z Termini 3 minuty po 8 rano. Po drodze zatrzyma się tylko raz w Neapolu. Do Pompeji dotrze w rekordowym czasie o 10.40. Podczas podróży na monitorach pokazywane będą filmy dotyczące historii starożytnego miasta i wykopalisk. Nowe połączenie pozwoli turystom uniknąć przesiadek i zyskać na czasie. Co więcej, do parku archeologicznego zawiozą pasażerów podstawione minibusy. Skład w drogę powrotną wyruszy o 18:40, pozostawiając turystom cały dzień na zwiedzanie. Na pierwszy niedzielny pociąg biletów już nie ma. Ostatnie kosztowały 67 euro. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Mateusz Warianka. Polskie siatkarki przegrały 0-3 z Chinkami w półfinale Ligi Narodów. Biało-czerwone w setach ulegały do 18 i dwukrotnie do 23. Polki w całym meczu popełniły aż 20 błędów, co miało duże znaczenie w kontekście wyniku, zaznacza przyjmująca Oliwia Różańska. Myślę, że ciężkie spotkanie. Bardzo dobrze prezentowała się gra Chinek od samego początku. Wyróżniały się swoją zagrywką, obroną i blokiem. Zagrały niesamowicie i było ciężko znaleźć jakieś punkty, gdzie możemy tak naprawdę się przebić i niestety nasza słabsza gra. No i myślę, że to po prostu dlatego wygrały. Polkom pozostaje więc finał pocieszenia. O brązowy medal zagrają o 21:00 z Amerykankami, które przegrały 1-3 z Turczynkami. A piłkarze Legii Warszawa rozpoczęli sezon od zdobycia trofeum. W meczu o Superpuchar Polski pokonali po rzutach karnych mistrza kraju Raków Częstochowa. Po regulaminowym czasie gry był bezbramkowy remis, a w karnych wojskowi wygrali 6-5. Tak mecz podsumował trener Rakowa Dawid Szwarka. Myślę, że mecz był bardzo wyrównany z obu stron. Pewnie jeżeli chodzi o okazję, wyjdzie podobna liczba. My mieliśmy tą piłkę meczową, którą pewnie jakbyśmy strzelili, no to zakończylibyśmy ten mecz zwycięstwem. Gratulacje dla Legii, ale również gratulacje dla mojej drużyny za zaangażowanie, podejście. I również dziękuję kibicom. Dla Legii jest to piąty w historii Superpuchar Polski. I jeszcze żużel. Patryk Dudek zajął 3. miejsce w Grand Prix Szwecji, czyli 6. rundzie indywidualnych Mistrzostw Świata. Triumfował Brytyjczyk Daniel Billy przed Słowakiem Martinem Waculikiem. W półfinale odpadł 3-krotny mistrz świata Bartosz Zmarzlik, a na fazie zasadniczej starty zakończył Maciej Janowski. Patryk Dudek, najlepszy Grand Prix w tym roku dla niego zdecydowanie. Wynik jakby mówi to sam za siebie. 3. miejsce i bardzo dobra jazda, dużo dobrych wyścigów. Bartek ten początek mógł go trochę wybić, natomiast i tak ogólnie patrząc na to, ile punktów w klasyfikacji generalnej ma, to, że akurat w tym wypadku nie wszedł do półfinału, to nie jest żaden dramat. Patrząc na całokształt, on po tym upadku wrócił do dobrej dyspozycji, wszedł zdecydowanie do półfinału, 11 punktów serii zasadniczej jest tego potwierdzeniem. Podsumował menadżer żużlowy Rafał Lewicki. Zmarzlik pozostaje liderem klasyfikacji generalnej. Polak ma 20 punktów przewagi nad 4. wczoraj Szwedem Fredrikiem Lindgrenem. Niedziela najgorętsza na Mazowszu, nawet 36 stopni, na wschodzie 33, w Polsce zachodniej 29-30, nad morzem tylko 25 stopni. W pasie od Suwalszczyzny przez Mazowsze po Małopolskę i Śląsk możliwe burze, deszcz na zachodzie. Autopromocja. Czy na koncert tego zespołu może być lepszy moment niż dzień gorącego lata? Powietrze pachnie takim samym. Wieczorem trójkę odwiedzi zespół Big Day. Transmisja koncertu Big Day na naszej antenie po 20. Streaming wideo na trójkowej stronie Facebooku i YouTubie. Zapraszamy. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Scena Kodyma. Gafok mi lo, hamu ma,

t'aime, reviens, tenoi à la DVD. Pour rester le cynique, ça brevet de brandy. Désormais on brandit et légite et baby. Ou blanche et la chevauchée fantastique. Toujours un contre-jeu, c'est bien moins héroïque. Dans le monde du rêve, on termine par un happy end. Est-ce aussi le cas de ce que l'on appelle le nouveau? Toi-même, tu sais. Le nouveau Speed, Billy the Kid. Le nouveau, c'est le nouveau western. Le nouveau Jeff, c'est comme ça que ça se passe. Le nouveau western. Le nouveau western. C'est Ding Boom Cochise Calamity Jane, James West. Le nouveau western. Le nouveau western. Let's go. Let's go. Tomahawk Iroquois Sitting Bull. Le nouveau western. Modern. Le nouveau western. Modern. Na falach eteru trzeciego programu niech popłynie, proszę Państwa, muzyka przyszłości polskiej sceny niezależnej, a jednocześnie przyswajalnej dla każdego melakoteluk i melodia ulotna. Słuchają Państwo Sceny Kodyma w trzecim programie Polskiego Radia. Przed nami grupa Run DMC and Aerosmith w utworze Walk This Way. We'll be right back. Porównałbym to zjawisko do przeżycia metafizycznego. Tego głosu, proszę Państwa, się nie zapomina. Swoim magnetyzmem przyciąga każdego, kto chociaż raz tego spróbował. Justyna Święs i grupa The Dumplings w utworze Frank. Jeden z tych zespołów, których nie może zabraknąć w audycji, jeżeli mogę Państwu zaproponować jakąś muzykę, grupa Prodigy i utwór Brave. Ładnie nam się układa w logiczną całość, dramaturgia całej audycji. Proszę Państwa, teraz grupa Manam i chcę Ci powiedzieć coś. Każdy niedzielny poranek można odwiedzić las i taki jest właśnie tytuł następnej, proszę Państwa, piosenki, którą wykona dla Państwa grupa Wonky One. W

running. Ja się już będę z Państwem żegnać. Nazywam się Jędrzej Kodymowski. Słuchaliście Państwo Sceny Kodyma w trzecim programie Polskiego Radia. Przypomnę jeszcze adres, na który można przysyłać propozycje muzyczne. To jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. Życząc Państwu udanej niedzieli, dedykuję Wam utwór w wykonaniu Jane pod tytułem Makeba. Zostańcie Państwo z nami i do usłyszenia. I'm not going to be able to do that.